599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Finał sprawy Amber Gold już za kilka minut. Nasz reporter w sądzie w Gdańsku czeka na ogłoszenie wyroku dla Marcina i Katarzyny P. Jest wniosek o aresztę dla mężczyzn, którzy zaatakowali policjantów w Busku Zdroju. 33-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa. We wschodniej części Podkarpacia prawie najwyższy stopień zagrożenia burzami i deszczem. A za chwilę poznamy wyrok w sprawie Marcina i Katarzyny P., właścicieli spółki Amber Gold. Prokuratura zarzuca parze oszukanie niemal 19 tysięcy osób. Łączymy się z Gdańskiem, gdzie w sądzie okręgowym jest Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Co teraz dzieje się na sali rozpraw? Na miejscu są już prokuratorzy, obrońcy, oskarżeni i publiczność. Sędziowie wydadzą wyrok w największej zabytkowej sali Gdańskiego Sądu Okręgowego. W masywnych drewnianych ławach brakuje jednak miejsc, bo są dziennikarze z całego kraju, którzy skierowali kilkanaście kamer na ławę oskarżonych, ale przyszli też poszkodowani przez Amber Gold, między innymi pan Marek Dukowicz. No, odczucie sprawiedliwości, że oszustowi się należy za to, co czynił przed aresztowaniem. Po lewej stronie sędziego siedzi prokurator Tomasz Janicki. Domaga się dla właścicieli Amber Gold kary 25 lat więzienia, grzywny i sądowego nakazu naprawienia wyrządzonych szkód. W mowie końcowej Tomasz Janicki przekonywał, że Amber Gold nigdy nie było wypłacalne. Naprzeciwko prokuratora siedzą obrońcy Marcina i Katarzyny P., między innymi mecenas Michał Komorowski. Według niego Amber Gold było wypłacalne do momentu, kiedy zablokowane zostały konta bankowe firmy. Dla swoich klientów chce uniewinnienia. Do sądu z tymczasowego aresztu doprowadzeni zostali już Marcin i Katarzyna P. Wolności pozbawieni są odpowiednio od 7 i 6 lat. Za chwilę dowiemy się, czy w areszcie pozostaną, czy też go opuszczą. A relacjonował Karol Surówka. Sąd zdecyduje dzisiaj o areszcie dla mężczyzn, którzy zaatakowali policjantów w Busku Zdroju. 33-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Z kolei 37-latek odpowie za kierowanie gruźb. Prokuratura wysłała już wniosek o areszt. W chwili obecnej czekamy na decyzję sądów o tym, kiedy odbędą się oba posiedzenia w przedmiocie tymczasowych aresztowań oraz następnie na decyzję sądów w przedmiocie obu wniosków prokuratora. Wszystkie te czynności muszą się odbyć w dniu dzisiejszym, albowiem sąd ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku prokuratora. Mówił rzecznik prokuratury w Kielcach Daniel Prokopowicz. Do ataku doszło w sobotę przed sklepem w centrum Buska Zdroju. Policjanci próbowali obezwładnić obu mężczyzn. Wtedy jeden z nich wyciągnął nóż i ranił policjanta m.in. w plecy. Są poważne ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu. Na wschodzie regionu to drugi poziom alarmowy w 3-stopniowej skali. Z kolei na zachodzie obowiązuje pierwszy stopień. Już wczoraj na Podkarpaciu po burzach i opadach deszczu strażacy mieli dużo pracy. Wyjeżdżali ponad 60 razy. Najwięcej zgłoszeń odebraliśmy w powiatach rzeszowskim, kolbuszowskim i lubaczowskim. Otrzymaliśmy informację o pożarze domu w Boguchwale. Okazało się, że w wyniku uderzenia pioruna zapaliło się poddasze budynku. Mieszkańcy ewakuowali się z domu jeszcze przed przyjazdem strażaków. Ogień został szybko ugaszony. Strażacy zapobiegli rozprzestrzenieniu się pożaru na pozostałą część domu. Mówił Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Więcej o pogodzie na koniec serwisu Trójki. A teraz ważne przypomnienie. Jutro ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. To rozwiązanie dla osób będących przez dłuższy czas poza miejscem, gdzie mieszkają na stałe. Aby móc wziąć udział w wyborach w urzędzie gminy, w której chcemy głosować, musimy złożyć wniosek zawierający podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, datę urodzenia czy numer PESEL. Polacy, którzy przebywają za granicą, czas na zgłoszenie się do odpowiedniego konsula mają do czwartku. Z kolei do piątku w swoim urzędzie gminy można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim. A Litwini już głosują. Dzisiaj przedterminowo wybierają prezydenta i europosłów. Finalnie wybory ruszą w niedzielę. Dwa tygodnie temu do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszli konserwatystka Ingrida Szimonite, która zdobyła ponad 31% głosów, i ekonomista Gitanas Nauseda. Poparło go niecałe 31% wyborców. W wyborach do Parlamentu Europejskiego o 11 mandatów będzie ubiegać się ponad 300 kandydatów z 16 partii. Ponad 3/4 z nich to Litwini, ale około 5% stanowią litewscy Polacy. Większość z nich startuje z koalicyjnej listy wyborczej Blok Waldemara Tomaszewskiego. Tworzą ją przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku

Spędziłem tam pewien czas, a potem postanowiłem zrobić próbę wydostania się na zachód. Ta próba robiona była w Grodnie z zamiarem przedostania się na Litwę i dalej przez północne kraje skandynawskie do armii polskiej na zachodzie i nie powiodła się. Zostałem aresztowany i od tego momentu zaczyna się to, co jest tematem mojego innego świata. Jest 10 minut po 10. Do południa. To jeszcze tylko dodam, że mamy dla Państwa koszulki z podobizną Gustawa Herlinga Grudzińskiego oraz notesy od Instytutu Książki. Jeśli ktoś ma ochotę, to proszę dzwonić do Edyty. 2 2 i 7 3. No a teraz już wracamy do audycji. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. 8. album grupy The National, I'm Easy to Find. Myślę, że panowie postanowili zrobić płytę, która byłaby ukoronowaniem tego, co do tej pory. Znani są też z tego, że starają się nie powtarzać pomysłów na albumy. I największą niespodzianką, zaskoczeniem, dla niektórych może nawet szokiem na tej płycie jest nie jej długość, bo to jest najdłuższy w historii album The National, w zasadzie prawie wypełniający możliwości płyty kompaktowej. Ale przede wszystkim to, że Matt, czyli frontman i tak naprawdę człowiek decydujący o obliczu artystycznym, o brzmieniu grupy, postanowił tym razem zrobić krok w tył i zaprosił całą masę dodatkowych wokalistek, nie wokalistów, które w zasadzie pełnią w wielu utworach główną rolę, no dość drastycznie zmieniając to, do czego przyzwyczaiło nas brzmienie grupy The National. W dodatku są to postaci dość znane, takie bardzo, powiedziałbym, trójkowe, bo Lisa Henningen kiedyś nawet grała u nas w Osieckiej, Sharon Van Etten pojawia się u nas regularnie. Być może troszkę mniej znaną postacią jest basistka i chórzystka Davida Bowie, Gail Ann Dorsey. Płyta, która jak to u National nie ma takich refrenów do nucenia i trudno jakąkolwiek piosenkę po przesłuchaniu płyty sobie podśpiewywać. Niemniej jednak melodyka i aranże, bo jest tutaj i orkiestra, i chóry, no i właśnie ci wokaliści powodują, że trzeba do tej płyty wracać wielokrotnie, żeby ją poznać, bo jest tam tyle różnych rzeczy do odkrycia, że myślę, że nawet kilkakrotne przesłuchanie, takie jak w moim przypadku, to jeszcze tej płyty nie pozwala nam poznać do końca. Bardzo gorąco polecam, tylko ostrzegam, żeby wgryźć się w album I'm Easy to Find, trzeba zarezerwować sobie jak za dawnych lat trochę czasu i po prostu tej płyty posłuchać. Kilka godzin, bo całość trwa trochę ponad godzinę, zdaje się. The National, I'm Easy to Find, nasza płyta tygodnia. Mamy dla Państwa takie egzemplarze, 71335. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Anyway, she said, please, bezsen. National, płyta I'm Easy to Find to nasza płyta tygodnia dziś dla pani Litki z Poznania i dla pana Rafała z Kwidzyna. Prawie 17 minut po godzinie 10. Nowa piosenka grupy Various Manx. Do południa. 52 instrumenty liczy sobie kolekcja zabytkowych fortepianów imienia Andrzeja Szwalbego, którą można zobaczyć w Pałacu Starym w Ostromecku. Prezentują się pięknie, ale pracownicy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy chcieli, aby znów zagrały, dokładnie tak samo jak dawniej. O pracach renowacyjnych i ich efektach opowie Jarosław Jaworski, rzecznik bydgoskiego MCK-u. XIX wieku fortepiany, kiedy zostały wyprodukowane, brzmiały inaczej niż dzisiaj. Jeżeli jakiś kompozytor pisał swój utwór na fortepian, to w XIX wieku on brzmiał tak, jak on go napisał. Ale po 150-200 latach nasze fortepiany współczesne brzmią już zupełnie inaczej, w związku z czym utwór napisany na przykład przez Chopina dzisiaj niekoniecznie brzmi tak, jak on to sobie zaplanował. Kolekcja zabytkowych fortepianów i pianin imienia Andrzeja Szwalbego obejmuje ponad 50 różnych instrumentów od końca XVIII wieku do II wojny światowej. Udało się ją właściwie uratować, bo 6 lat temu te wszystkie fortepiany i pianina leżały sobie w takim schowku dużym, poskładane i właściwie wszyscy już położyli na nich przysłowiowy krzyżyk i wydawało się, że kolekcja Szwalbego będzie żyła tylko we wspomnieniach. Wyciągnęliśmy te fortepiany, rozstawiliśmy je i umieściliśmy w Pałacu Starym w Ostromiecku pod Bydgoszczą. Okazało się, że większość z nich nie gra, a renowacja jednego instrumentu tak, żeby znowu zaczął grać, kosztuje od 80 do 100 tysięcy i potrafi trwać 4-5 miesięcy. To strasznie żmudna robota, bo trzeba wymienić każdy młoteczek, naciągnąć struny, które działają, lub wymienić je na nowe. Myśmy odrestaurowali te fortepiany za pomocą materiałów identycznych lub zbliżonych do oryginalnych i nagraliśmy dwie płyty z utworami Zygmunta Noskowskiego, dokładnie takimi jak utwory Noskowskiego napisane w XIX wieku. Noskowski jest taką ciekawą postacią, która trochę patronuje naszej kolekcji. Mamy specjalny salon jego imienia. Jest to kompozytor nieco zapomniany, a na tyle istotny, że naród polski w 25-lecie jego twórczości podarował mu wspaniały fortepian, który właśnie znajduje się w naszych zbiorach i został odrestaurowany, odtworzony. A wśród uczniów Noskowskiego są m.in. Karłowicz i Szymanowski, więc nie była to taka byle jaka postać. Staramy się pracować dalej. Odtworzyliśmy niedawno i premierowo oddaliśmy do użytku fortepian Johanna Friedricha Martiego z 1820 roku, zbudowany w Królewcu. On już także gra tak, jak grał kiedyś. I w tej chwili powolutku zabieramy się do trzeciego fortepianu. Będziemy wtedy jedną z tych kolekcji w Polsce, które mają najwięcej oryginalnych, grających fortepianów. Faktycznie te fortepiany zabytkowe, odrestaurowane w sposób historyczny, są jakieś inne. Tak jak stare płyty, grają trochę bardziej miękko. Myślę, że nie używam tu sensownego języka muzykologicznego czy instrumentologicznego. Mają więcej duszy w sobie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na pewno w momencie, kiedy na takim fortepianie mamy koncert w Ostromiecku, ja osobiście odczuwam, jakbym się stykał z dziełem sztuki, a także jego autorem. Tak jakby ten kompozytor stał koło tego fortepianu. Tak brzmi odrestaurowany XIX-wieczny fortepian z kolekcji imienia Andrzeja Szwalbego. Całą tę kolekcję można obejrzeć w Pałacu Starym w Ostromiecku. A z Jarosławem Jaworskim rozmawiała Wioletta Myszkowska. I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God when I come home, I'll never let go. Like a river I flow to the ocean I know. You pull me close, guiding me home. And I need you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars, falling in love. Swear to God I can see four kids in no sleep. Well, I've one on each knee,

nic nie robi z tego, bo ta wojna musi raz skończyć się. Nowy album Michała będzie miał premierę w piątek, a w sobotę koncert... Nowa płyta Michała będzie miała premierę w piątek, a w niedzielę koncert. 26 maja, godzina 19, Michał Kowalonek i jego zespół. Mamy bilety, mamy właściwie zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę, 2 dwójki i 7 trójek. Tak, to jest Peter Frampton oraz Sonny Landreth. The Thrill is Gone, jedna z naszych nowości. To teraz kartka z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny Cher. Chyba nie słyszałem tej piosenki. No ile? Tak ze 40 kilka lat. Ciekawe jak zabrzmi. The Cowboy's Work is Never Done. Cher, właściwie Sonny and Cher. Zabawne stereo. A Cowboy's Work is Never Done. Sonny and Cher, dzisiaj urodziny Cher. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Czas szybko płynie. W 2012, czyli już 7 lat od śmierci Robina Gibba. Of my childhood, they they come swimming into view. And all the moments that I treasured, still lay buried in my youth. These are the days of wine and roses, and he who hesitates is lost. And time and tide will wait for no one. Count the cost. Now you're gone. Now you're gone. Days of Wine and Roses, to oczywiście Robin Gibb. Za kwadrans 11. Fajny film. Michał Marczak, autor wielu filmów dokumentalnych oraz fabuły Wszystkie nieprzespane noce, na pewien czas odłożył kamerę. Sięgnął za to po mikrofon. Pierwsze efekty jego pracy poznamy już pod koniec czerwca. Z Michałem Marczakiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Skąd u ciebie ten zwrot ku projektowi audio? Tak właściwie należałoby to chyba określić. Bardzo tęsknię za kinem, ale ostatnie 2 lata pisałem scenariusz i siedziałem sam w domu. Fabuły? Fabuły i tęskniłem. I miałem potworny brak już kontaktu z drugim człowiekiem, takiego głębszego kontaktu. A takie projekty dokumentalne dają tą przewagę, że można wejść w cudzysłowie z butami w czyjeś życie i od razu wejść na jakiś taki głębszy poziom. Ale też z drugiej strony film dokumentalny wymaga o wiele więcej środków. I pieniędzy. A jakoś tak w nim zależy na tym kontakcie, na tych rozmowach, na tym, żeby poznać tych ludzi, żeby móc z nimi spędzić czas, żeby poznać też wiele osób. No to właśnie może od razu powiedzmy, jakich ludzi, jakich bohaterów w pewnego rodzaju dokumencie ustawiłeś na swoim celowniku, jeżeli to już nie jest nawet kamera, tylko mikrofon. Tutaj cała opowieść się kręci wokół postaci Czarnego Romana i takiej już legendy, można powiedzieć, warszawskiego streetu. Osoby, która kiedyś była wielkim cięgciarzem, miała miliony dolarów, wszystko straciła, nawet kiedyś miała tyle pieniędzy, że mogła Pałac Kultury kupić, takie legendy chodziły. Kiedy to było? Początek lat 70., potem 80., transformacja, taka typowa historia właśnie o transformacji, można powiedzieć. No, potem wszystko stracił, wylądował na ulicy, ale miał swoją godność, szaleństwo i swoje piękno, stał się takim wolnym ptakiem. 2 lata temu zmarł. I stał się taką miejską, warszawską legendą. Tak, więc nasz projekt jest, bo robimy to wspólnie z Czarkiem Cieszewskim i z Audioteką, to jest projekt, który dekonstruuje i rozkłada na wszystkie możliwe czynniki postać i legendy i mit Czarnogromana, badając wszystkie mity i te legendy, które powstały, ale też i badając prawdziwe życie oraz jedną z osobna, kim ten człowiek był i co skłoniło, że wylądował na tej ulicy i skończył na tej ulicy, ale też opowiadamy w ogóle o transformacji przez taki właśnie, mi się wydaje, dotąd niespotykany sposób, przez gangsterów, taki półświatek, bo tak naprawdę okazuje się, że przez nich bardzo ciekawie można zilustrować te wszystkie procesy, które się działy na przełomie lat 80. 90. Miałeś okazję rozmawiać z ludźmi, którzy znali głównego bohatera. Dotarliśmy do ciekawych bohaterów. Udało nam się znaleźć dużo takich cinkciarzy, złodziei, ludzi z miasta. Chcieli rozmawiać z wami? No, na początku ciężko było, ale powolutku, jak drążyliśmy, jak udało nam się w końcu jedną osobę przekonać, ta osoba zobaczyła, że mamy taką szczere intencje, że nie próbujemy zrobić coś sensacyjnego, tylko że po prostu chcemy dojść do tego, jak w tamtych czasach było, jak wyglądała ta transformacja dla nich, jak wygląda na nich teraz życie, to chyba nam zaufali, ale był to długi proces, to był wielomiesięczny proces i teraz trafiliśmy do już, mogę powiedzieć, takiej bardzo, bardzo ciekawej grupy osób, której nawet nie wiedziałem, że istnieją w ogóle, nie wiedziałem, że też w taki sposób istnieją, że to tak wyglądało. Bardzo dużo gangsterów, czy takich właśnie złodziejstw tamtych czasów, kompletnie nie odnalazła w tych latach 90., dlatego, że okazało się, że wtedy był taki kodeks w ogóle honorowy i że właśnie taki spryt i sposób, inteligencja taka złodziejska, to było coś, co ich wyróżniało. I że jak się zmieniły te czasy, to oni po prostu już odpadli, nie? Bo przeszli do lamusa, tak? Tak, tak. I tak naprawdę, co dalej? I to jest bardzo ciekawe. Co oni robią? Jak oni pokierowali tych życiem? Jako właśnie te osoby, które właśnie miały ten gen złodziejski, ale jednak nie chciały brać udziału w takich procederach, które miały miejsce w latach 90., w tej mafii, w gangsterce, właśnie w reprywatyzacji i tak dalej. Na dużą skalę. Na dużą skalę, tak. I to jest właśnie ciekawe, co oni teraz robią, jak oni żyją. Więc my głównie docieramy do takich bohaterów, trochę z drugiego planu, takich nieoczywistych osób. A w ogóle też to się okazuje, to jest bardzo ciekawe, że to jakoś w ogóle ten świat jest strasznie połączony. Nagle też znaleźliśmy się w samym środku w ogóle rozpadu Lady Punk i w ogóle bohemy artystyczno-muzycznej w Warszawie, bo się okazuje, że ten świat właśnie złodziejsko-cinkciarski był bardzo mocno powiązany ze światem muzycznym. Mówisz o grupie Lady Punk? Tak, tak, tak. To wszystko jakoś tak jest dziwnie połączone w naszej opowieści, bo ja na przykład sporo cinkciarzy wydawało czasami płyty, albo kupowało ciuchy na przykład muzyką. No, wszyscy sobie musieli jakoś radzić. Były tam powiązania, no, było oczywiście odbijanie dziewczyn, były femme fatale, więc nasza historia jest tak szeroko zakrojona i bardzo mocno odchodzimy w te światy artystyczno-muzyczne, w tą bohemę i też pokazujemy, jak ona się zmieniała. W tej chwili powstają kolejne odcinki tego, nazwijmy to, słuchowiska. Jak wiele ich będzie i kiedy premiera? Zakładamy wstępnie, że to będzie 8 odcinków po 45 minut, może po godzinę, zobaczymy. Premierę planujemy na koniec czerwca. Jeśli ktoś z tamtych czasów miałby jakieś jeszcze historie, to proszę zgłosić się do nas. Szukamy jeszcze osoby, które były oszukane przez cinkciarzy i straciły w ogóle majątek. Takich osób szukamy jeszcze, takich osób nam brakuje. No i chyba też tych, które znały głównego bohatera. Tak, Czarnroman. Jeżeli ktoś jeszcze miał jakąś piękną przygodę, czy miał piękny moment z Romanem, to tak, bardzo prosimy o kontakt. Z Michałem Marczakiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 10.11. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I spend all of the love I said. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Carried on, carried on, carried on.